persoonlijk het my onderhoud baie fascinerend en insiggewend gevind met die trotse inwoner van Wellington. Die 68-jarige inwoner, namelijk Susan Cummings, was baie behept met haar thuisdorp en kon nie genoeg praat van die studentenatmosfeer wat heers in Wellington. Sy is baie dankbaar vir die universiteit wat hier geleë is. Ek het baie ingeneem ook tydens die onderhoud, vooral die feit dat ons as studente positief bydra tot die dorpse ekonomie, sukses en voortbestaan. Ons albei was op ons gemak en sy het baie van die dorpse ryk geskiedenis met my gedeel. Sy het vertel dat Wellington in 1854 gestig is en die dorp het sy naam gekry van die Britse veldmaarskalk, hertog van Wellington. Die feit dat die universiteit een van die grootste universiteite in die Weskaap is, laat my baie geëerd voel om by die universiteit te studeer. Dit het oorspronkelijk ontstaan as 'n landboudorp waar die landboubedryf vir al die verbouwing van druiwe en vrugte 'n belangrike rol in die plaaslike ekonomie gespeel het. Die ligging van Wellington in die Bolandvallei het dit 'n natuurlike landboubestemming gemaak wat die grondslag gelê het vir die groei van die dorpsgemeenskap. Dit maak my baie opgewonde om groter dinge te bereik by die universiteit. Ek wens alle studente net sukses toe en hoop dat hulle alles in die lewe sal bereik wat hulle wil bereik. Was die trotse woorde en opregte woorde van Susan Cummings, die 68-jarige inwoner van Wellington. My naam is Jorik Spandiel en my studentenummer is 24 03 11 043. Baie dankie.